चेहरा तेरी दास्तां, चेहरा तेरा खुद कर बयां, किसी से प्यार तुझे हो गया, तू मान जा, हाँ मान जा। लागे मन क्या है ये सुनापन, आहा आहा, मुझे तुम बता दो कोई तो वजह दो, बस